हुर चला सोए जिना हुर चला सोए जिना खुद के जागीर के साथ आई जहरा की सदा नानो जंजीर के साथ या नबी बाद तेरे क्या कहूँ मत ने तेरे या नबी बाद तेरे क्या कहूँ मत ने तेरे जुल्म बेदाद किया जुल्म बेदाद किया है मेरे शब्बीर के साथ आई जहरा की सदा नानो जंजीर के साथ गोद में सर को लिए बैठे थिरन में जहरा गोद में सर को लिए बैठे थिरन में जहरा लेके लाशा भी मेरा लेके लाशा भी मेरा सब की तदबीर के साथ आई जहरा की सदा नानो जंजीर के साथ तीरे हुरमल का निशाना अली असगर थे मगर तीरे हुरमल का निशाना अली असगर थे मगर बाजू सरवर का छिदा बाजू सरवर का छिदा है उस एक तीर के साथ आई जहरा की सदा नानो जंजीर के साथ बरछी सीने पे लगा करके कहा जालिम बरछी सीने पे लगा करके कहा जालिम ने और क्या क्या करूं अहमद और क्या क्या करूं अहमद तेरे तस्वीर साथ आई जहरा की सदा नानो जंजीर के साथ नोके नेजा पे चढ़ा सर तो कहा सरवर ने नोके नेजा पे चढ़ा सर तो कहा सरवर ने मुंसलिक है अब ये साथ आई जहरा की सदा नानो जंजीर के साथ असरे नो रख के सरवर ने बिनाए लैला असरे नो रख के सरवर ने बिनाए लैला जिंदा इस्लाम किया जिंदा इस्लाम किया सब्र की तामीर के साथ आई जहरा की सदा नानो जंजीर के साथ हक की इस जीत में राज़े तबसुम पिन्हा हक की इस जीत में राज़े तबसुम पिन्हा अब भी आती है सदा अब भी आती है सदा जिक्र बेशीर के साथ आई जहरा की सदा नानो जंजीर के साथ करबला तेरी बुलंदी को है गुलामों का सलाम करबला तेरी बुलंदी को है गुलामों का सलाम यही आती है सदा यही आती है सदा मातम जंजीर के साथ आई जहरा की सदा नानो जंजीर के साथ हश्र तक परचम आपस उठाते रहना हश्र तक परचम आपस उठाते रहना ये वफा का ये वफा का है लम है दर तनवीर के साथ आई जहरा की सदा नानो जंजीर के साथ हमने इस दीन मोहम्मद पे लुटाया गुलशन हमने इस दीन मोहम्मद पे लुटाया गुलशन सुर्ख रुख हो गया इस्लाम सुर्ख रुख हो गया इस्लाम हक़ के تفسیر کے ساتھ آئی زہرا کی صدا، نانا زنجیر کے ساتھ بردا ہو نہ کبھی ایسا زمانے میں کوئی، بردا ہو نہ کبھی ایسا زمانے میں کوئی، یہ ظفر کی ہے دعا، یہ ظفر کی ہے دعا تطہیر کے ساتھ آئی زہرا کی صدا، نانا زنجیر کے ساتھ.